Chudy rok czeka polskich sadowników. Mniejsze były zbiory czereśni, mniejsze będą zbiory śliwek, jabłek i gruszek. Winna jest temu pogoda. Najpierw przymrozki, później deszcze. Ostatnie gradobicia też zrobiły swoje, mówi wiceprezes Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej Józef Sułkowski. Są takie straty najmocniejsze, to są rzędu ponad 70%, jeżeli chodzi o zniszczenia owoców, jabłek w sadzie. Do tego dochodzą niskie ceny skupu, tłumaczy szef Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski. Przemysł przetwórczy, który odbiera dużą część naszej produkcji, nieraz nawet ponad 50%, a w przypadku na przykład czarnej porzeczki prawie całość produkcji, zdecydował się podyktować niskie ceny skupu. Polska to jeden z najważniejszych i najbardziej liczących się na świecie eksporterów owoców. Bywały lata, kiedy zbiory samych jabłek sięgały 3,5 miliona ton. Za niespełna pół godziny zaczyna się w Warszawie przegląd filmów bez cenzury, czyli tych, których pokazywania zakazały komunistyczne władze w czasach PRL-u. Myślałam o tym, żeby pokazać filmy, które cenzura umieściła na półkach, tak w skrócie powiedziawszy, no nie pozwoliła na ogólnopolską premierę zaraz po zakończonej produkcji filmów. Organizatorka przeglądu Karolina Bieńko wyjaśnia też cel tego przedsięwzięcia. Chcielibyśmy pokazać abstrakcyjność decyzji ówczesnych władz, dlatego że wiele z tych filmów, my akurat pokazujemy tylko 6, ale wiele z tych filmów naprawdę daleko by szukać na przykład tej takiej odpowiedzi, dlaczego film nie wszedł na ekrany. Przegląd rozpocznie projekcja filmu Nadzór Wiesława Saniewskiego. W kolejne niedzielne wieczory zostaną pokazane Matka Królów Janusza Zaorskiego, Kobieta Samotna Agnieszki Holland, Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Spokój Krzysztofa Kieślowskiego oraz Meta Antoniego Krauzego. Filmy można oglądać na dziedzińcu dawnej siedziby Komitetu Centralnego PZPR, czyli przy rondzie de Gola. Wstęp na wszystkie jest wolny. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Roger Federer walczył jak lew, by po raz 8 w karierze wygrać Wimbledon. Po prawie 4-godzinnym pojedynku przegrał z Nowakiem Dziokowiciem. Serb wygrał 5. set 6-4 i cały mecz 3-2 w setach. Od jutra będzie numerem 1 w rankingu ATP. Za wygranie Wimbledonu Dziokowicz dostał 1 760 000 funtów, przeliczając na złote to niecałe 9 milionów. Przypomnijmy, że wczoraj Petra Kwitowa wygrała turniej pań. Czeszka nie dała cienia szansy Kanadyjce Eugène Bouchard, wygrywając 6-3, 6-0 w niespełna godzinę. Michał Kwiatkowski potwierdził swoje aspiracje w tegorocznym Tour de France. Drugi etap Polak ukończył na trzecim miejscu. Wygrał Włoch Vincenzo Nibali. Na starcie zabrakło Marka Cavendisha, który wycofał się z Tour de France z powodu obrażeń odniesionych we wczorajszej kraksie. Dzisiejszy etap był trudny. Ani jednego centymetra po prostej. 10 premii górskich, w tym jedna drugiej kategorii. 200 kilometrów. Stroma wspinaczka na Holm Moss okazała się Waterloo sprinterów. To tam prowadząca niemal od startu siódemka rozsypała się na kolorowe paciorki. Ostatnia wspinaczka, Jenkins Road. Krótki, ale pionowy podjazd, a potem zjazd na łeb na szyję do Sheffield. W czubie Contador Sagan Froome. Na 3 kilometry przed metą wyskakuje błękitna koszulka Nibali. Mistrz Włoch, gonią go, ale go nie dogonili. Nibali wygrywa w Sheffield, a jutro trzeci etap, wciąż angielski, 155 km z Cambridge do Londynu. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem jest Włoch, Kwiatkowski jest 20 ze stratą 2 sekund. Nasi siatkarze nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Światowej. To efekt zwycięstwa Brazylii 3-1 z Włochami. Ten wynik oznacza, że Brazylia obok Włoch i Iranu awansowała kosztem Polski do turnieju finałowego we Florencji. Niestety także polskie siatkarki przegrały dziś z Niemkami 0-3 i straciły szansę na awans do finału Ligi Europejskiej. Łukasz Piszczek doznał kontuzji stawu skokowego w trakcie pierwszego po letniej przerwie treningu Borussii Dortmund. We wtorek rozpoczyna się zgrupowanie zespołu, ale na razie wszystko wskazuje na to, że Piszczek jednak wyjedzie z kolegami na ten obóz. Podczas pierwszego okrążenia wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Anglii na torze Silverstone Kimi Raikkonen wypadł z toru, uderzając w barierę. Jego Ferrari odbiło się od bandy i wpadło ponownie na toru, uderzając w bolid Felipe Massy. Wyścig został przerwany, Raikkonen odniósł obrażenia, udało mu się opuścić bolid o własnych siłach, ale trafił do szpitala. Massa wycofał się z wyścigu, bo jego Williams także został poważnie uszkodzony. Wznowiony wyścig wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa. Drugi był Finn, Valtteri Bottas z zespołu Williams, a trzecim na mecie zameldował się Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla. Wcześniej na tym samym torze Kuba Giermaziak był drugi w wyścigu Porsche Super Cup i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej tego cyklu. Klacz Greek Sphere, dosiadana przez Czecha Tomasza Lukaska, wygrała na Służewieckim Torze 70. derby o nagrodę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jest to klacz irlandzka w polskiej hodowli, trenowana przez Andrzeja Walickiego, którego koń wygrał derby po raz 13. Przypomnę Państwu, do wtorku mamy przerwę w Mundialu. Wtedy to o 22 rozpocznie się pierwszy półfinał Niemcy-Brazylii. Brazylia. W środę drugi Argentyna-Holandia. Lekarz brazylijskiej reprezentacji José Luis Runco nie wyklucza, że Neymar pojawi się na meczu Brazylia-Niemcy w Belo Horizonte, ale pojawi się tylko w charakterze widza i to tylko wtedy, jeżeli ból kręgosłupa nieco ustąpi. Przypomnę Państwu, w końcówce meczu z Kolumbią Juan Camilo Zuniga staranował Neymara, uderzając go kolanem w kręgosłup. Nie poniósł za to zbyt poważnych konsekwencji. Jutro sporo słońca, ale od czasu do czasu będzie się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi. Jeszcze cieplej, od 27 stopni na Podlasiu i w rejonach górskich do 32 na południu kraju. Tylko na Wybrzeżu Wschodnim termometry pokażą mniej, bo 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i Michał Nogaś. Z najwyższej półki. Jak to się kiedyś mówiło, nastawmy płytę, jeśli można. Trzeszcząca płyta, wakacje i zgodnie z zapowiedzią dziś i w kolejne niedziele lipca i sierpnia, w które się spotkamy, nieco inne wydanie audycji, monotematyczne, poświęcone jednej tylko za każdym razem książce. Mam nadzieję, że będzie interesująco. Dziś muzycznie, być może już się Państwo domyślają. Jeśli nie, to na Facebooku z najwyższej półki, który polecam, z najwyższej półki na Facebooku, można zobaczyć okładkę, która wszystko mówi. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note, right here on the scene. Putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz messengers. On the piano we have the incomparable Horace Silver. On the bass, all the way from Motor City, ladies and gentlemen, one of the youngest and finest bass players in the business today, our bassist, Doug Watkins. Doug Watkins. And on the tenor saxophone, we have a new star on the modern jazz horizon, Hank Mobley. Hank Mobley. And on the trumpet, we have a perennial favorite. It's with the prophet of modern jazz, Charlie Parker. He's our arranger now and our trumpeter. The uncrowned king, ladies and gentlemen, Kenny Dorham. Kenny Dorham. And at this time, we want to do a little thing that was recorded before some of us playing up here got into the world. Beautiful thing entitled Salt Winds. Z najwyższej półki baronowa jazzu książka Honey Rothschild, o której mówiliśmy nie tak dawno w piątkowej audycji wspólnie z Wojciechem Manem. Książka o wyjątkowej kobiecie, o istnieniu której wiele osób do teraz nie wiedziało zwyczajnie, a ja wiem to z listów od Państwa, ale także z rozmów z moimi kolegami na korytarzach tu przy Myśliwieckiej. A muzyka, która dziś będzie się pojawiać, ma związek z naszą bohaterką, z panoniką. Zagrają dziś artyści, których sponsorowała których inspirowała, którzy poświęcali jej swe utwory. Trójkowy znak jakości. Takowy właśnie znajduje się na tej książce, o której porozmawiamy, a właściwie inaczej. Porozmawiamy o życiu bohaterki i naszą przewodniczką po tym życiu będzie dziś w z najwyższej półki tłumaczka, autorka przekładu, mieszkająca we Wrocławiu, Dobromiła Jankowska. Żeby opowiedzieć o książce Hanny Rothschild, należy zacząć od jej autorki, bo Hanna Rothschild nie jest zwykłą biografką i nie jest tylko cioteczną wnuczką swojej bohaterki. Jest nieodrodną Rothschildówną, mimo że czasem nazywano ją czarną owcą współczesnych Rothschildów i przez wiele lat miała problem, żeby znaleźć swoje miejsce w tej rodzinie i w życiu, to ta postać biografa jest dla każdego tłumacza zawsze bardzo istotna, bo mówi nam, skąd się ta książka wzięła, jak się zaczęła historia. I mimo że Hanna Rothschild próbuje się przez cały czas za swoją bohaterką ukrywać, to nie sposób jej nie podziwiać tego dystansu, który ma jako świetna reporterka i dziennikarka, i sposobu, w jaki udało jej się tę historię opowiedzieć. A historia zaczęła się, kiedy Hanna Rothschild miała 11 lat i dziadek próbował nauczyć ją gry na pianinie, ale nie dawała rady. Była jeszcze po prostu za mała. Wtedy usłyszała nieodrodne dla Rothschildów karcące słowa: jesteś taka jak ona. I już wtedy małą dziewczynkę zainteresowało, jaka ona. Trzecia siostra. Okazało się, że oprócz znanej Miriam Rothschild, naukowca, entomologa, świetnego biologa, i Liberty Rothschild, artystki, która przez wiele lat mieszkała w Nowym Jorku, istniała także trzecia siostra Rothschildów, trzecia siostra dziadka Wiktora, Nika. Kathleen Annie Panonika Rothschild de Königswarter. Biała dama nowojorskiej bohemy i czarna owca rodu Rothschildów. Dlaczego tak mówi o niej nasz gość? O tym za chwilę. Po tym spotkaniu już wspomnianym i jakże, przyznajmy, zaskakującym, zaczęła się prawdziwa praca Hanny Rothschild, praca nad opowieścią o życiu jej ciotecznej babki. Książka, okładkę której, przypomnę, można zobaczyć na Facebooku z najwyższej półki, zaczyna się od drzewa genealogicznego i ono wiele mówi. I ono bardzo Hannie w tej pracy pomogło. Już będąc nastolatką, zaczęła w rodzinnych materiałach, archiwach szukać informacji o Panonice. I rzeczywiście na drzewie genealogicznym Rothschildów widniało trzecie imię. Kiedy 20-kilkuletnia Hanna po raz pierwszy leciała do Nowego Jorku, zadzwoniła do Panoniki i zaproponowała spotkanie. O 12:00 zdziwiła się wtedy bardzo, bo starsza pani, wydawało się, tak wcześnie się nie spotyka. O 12:00, ale przed północą. To był początek tej historii. Pierwsze spotkanie autorki Hanny Rothschild z krewną Panoniką Rothschild odbyło się w nowojorskim jazzowym klubie, bynajmniej nie jednym z tych najsławniejszych na 52 ulicy, ale ciemnym, śmierdzącym od papierosowego dymu, który Hanie udało się znaleźć dlatego, że przed wejściem zaparkowany był luksusowy Bentley. Tyle, że w Bentleyu siedziało wtedy dwóch pijaczków. Hanna zapukała do drzwi, otworzono jej, spytała o Panonikę. Nikt nie wiedział właściwie, o kogo jej chodzi, dopiero kiedy powiedziała: szukam baronowej. Trzeba było tak od razu. Zobaczyła jedyną białą kobietę w klubie, siedzącą w pierwszym rzędzie, tuż przed orkiestrą. Na oparciu siedzenia leżało futro w lamparcie centki. Kobieta paliła papierosa w długiej czarnej lufce, na szyi miała sznur pereł, a na stoliku stał imbryk. Wydawałoby się rzecz taka angielska. Jednak gdy Hanna po chwili wzięła pierwszy łyk z wyszczerbionej filiżanki, okazało się, że to bynajmniej nie herbata, tylko świetna gatunkowo whisky. Thank you. Thelonious Monk, Blue Bolivar Blues. O tym artyście więcej za kilkanaście minut, bo kto wie, czy dziś świat pamiętałby w ogóle o Nice, o naszej baronowej jazzu, gdyby nie ich spotkanie. Wróćmy do opowieści tłumaczki Dobromiły Jankowskiej. Przypomnę, to jest dzisiaj z najwyższej półki na linii ja, Warszawa, pani Dobromiła, Wrocław, państwo, reszta świata. Wróćmy do początków. Ród Rothschildów, kiedy Nika się urodziła, miał właściwie pod kontrolą pół świata. Pod kontrolą finansową, nie zawsze wszystkim wiadomą, ale autorka pisze, że to były ziemie od RPA do Birmy, od Montany po Kaukaz. Prawdziwe imperium finansowe. I to nie były tylko banki. Natomiast pamiętać należy, że to było imperium mężczyzn. Kobiety Rothschildów w tym czasie, kiedy rodziła się Nika, ale również wcześniej, o czym za chwilę, były pozbawione właściwie środków do życia własnych, żyły bez dostępu do kapitału, usatysfakcjonowane lub nie oczywiście, w stanie takiej zależności, anonimowości, a dla mężczyzn jedynym wyjściem był udział w interesach. Ten ród Rothschildów nie wziął się znikąd. Ta historia zaczyna się jak dobry, sensacyjny film albo książka, kostiumowy i historyczny. W 1458 roku we Frankfurcie, kiedy cesarz Fryderyk III ogłasza, że Żydzi mają zamieszkać w getcie, na tak zwanym Judengasse. I ze 100 osób, które mieszkały tam na początku, pod koniec XV wieku robi się 1000, a 3 wieki później już kilka tysięcy. Rodzina Rothschildów była wykluczona właściwie z normalnego życia społecznego, tak jak wszyscy Żydzi. Jedyną formą zarobku była lichwa, tudzież banki, mniej lub bardziej legalne. Najsławniejszym przodkiem panoniki Rothschild był Meyer Ramschel, który ożenił się świetnie z żoną bankiera, miał 19 dzieci, z których 10 przeżyło i 5 synów Meyer Ramschela założyło imperium Rothschildów. Od tamtej pory mówimy, że są Rothschildowie frankfurtcy, paryscy, włoscy, bo bank był w Neapolu, wiedeńscy i londyńscy. Dzięki oczywiście dobrym ożenkom, dobrym decyzjom ród się rozwijał i co różniło Nikę od samego początku od swojej rodziny, to że dla Rothschildów najważniejsze było przez wiele wieków posiadanie, a dla Niki doświadczanie. Rodzina Rothschildów właściwie niemal od samego początku istnienia tej bogatszej odnogi miała w sobie coś, co się nazywało rodzinnym smutkiem. Była to dziedziczna schizofrenia, genetyczna, przenoszona między pokoleniami. O Rothschildach mówiono, że są bogaci i są szaleni. Rothschildowie, którzy dali światu baronową jazzu, czyli panonikę zwaną Niką, nie podejrzewali dziesiątki, setki lat temu. To pewne, że nie podejrzewali, że część ich majątku zostanie przeznaczona na jazz. A Nika, bohaterka tego wydania z najwyższej półki? Urodziła się 10 grudnia 1917 roku. Od początku było wiadomo, że to nie tylko Kathleen Annie Panonika Rothschild, ale wnuczka Nathana Meyera, pierwszego lorda Rothschilda, prawnuczka Meyera Ramschela, patriarchy rodu, który wyszedł z frankfurckiego getta, oraz córka Charlesa, zapalonego entomologa, który niestety cierpiał jak wielu członków rodziny na kliniczną depresję. Z ciekawostek, Charles, ojciec Niki, leczył się u Józefa Langa, który był uczniem Carla Junga. Przechodził terapię m.in. z Hermanem Hessem. Ojciec Niki popełnił bardzo drastyczne samobójstwo w wieku 46 lat. Poderwał sobie gardło. I co ciekawe, w rodzinie nigdy o tym nie rozmawiano. I to dzieciństwo naznaczone chorobą ojca, matką, która kiedyś była najodważniejszą kobietą w Europie, a później zdecydowała się być żoną przy mężu, bardzo naznaczyło życie panoniki. A propos matki bohaterki, Rosika von Wertheimstein była pierwszą kobietą, która grając w tenisa serwowała zza głowy. To z takich drobiazgów, które pokazywały, że odwaga panoniki nie wzięła się znikąd. Ona miała wzór w postaci matki, która, tak jak już wspomniałam, mimo że zdecydowała się zostać panią Rothschild, to jednak do końca życia zachowała w sobie taką odwagę w stosunku do świata. Dzieciństwo Niki to takie dzieciństwo, jakie znamy z filmów, starych filmów, z książek, spędzone w pięknych posiadłościach Rothschildów, spacery w śnieżno-białych sukienkach razem z siostrami, które odróżniano po kolorach wstążek zawiązywanych w pasie. Fascynujący ojciec, który był niemal nieobecny, nieustannie jeździł na terapię za granicę. i matka, o której też już mówiliśmy. Kobiety w rodzinie Niki, również tej małej, Charlesa i Roshiki, nie istniały właściwie jako jednostki samodzielne. Nie chodziły do szkół, tak jak ich brat Wiktor, uczyły się w domu, a według dokumentów zostawionych przez protoplastę rodu nie miały żadnego prawa zarządzać pieniędzmi firmy. Mogły być ewentualnie sekretarkami lub archiwistkami. I w takim świecie nasza bohaterka odnaleźć się nie potrafiła, co zresztą wielokrotnie dane jej było udowodnić, najbliższym i całemu światu. Była wyjątkowa, jak na Rothschildów, bezkompromisowa, inna, odmienna, ale nie tylko wtedy, gdy szło o sposób bycia. Imię Panoniki pochodzi od ćmy odkrytej przez jej ojca na Węgrzech, choć sama Nika opowiadała, że od motyla. I Hanna, autorka biografii, przez wiele lat była przekonana, wyobrażając sobie, że jest to na pewno piękny motyl z kolorowymi skrzydłami, robiący niesamowite wrażenie, tak jak wrażenie robiła Panonika. Tymczasem w trakcie badań do książki, do filmu, okazało się, że Panonika to malutka, bardzo niepozorna ćma wielkości paznokcia. Oczywiście słuchacze, którzy znają się choć trochę na entomologii, wiedzą pewnie, że ćma to też motyl. Natomiast dla Hanny Rothschild była to jedna z pierwszych zaskakujących kwestii, które dowiedziała się o swojej ciotecznej babce. Przez 17 lat właściwie żyła Nika wyłącznie wśród Rothschildów. Wiemy, że wychowywała się z dziećmi Rothschildów, spotykała się na przyjęciach z kuzynami Rothschildów, a nawet polowała tylko z psami Rothschildów. I jak opowiadała Hanie, ona nie znała innego życia. Dla niej odizolowane życie arystokracji, bogaczy, było jedynym, jakie znała. Wydawało jej się, że cały świat funkcjonuje tak samo, bo też nie miała skąd dowiedzieć się, że było inaczej. Po samobójczej śmierci ojca Panonika dostała 50 tysięcy funtów spadku, tak jak jej siostry zresztą. Brat Wiktor ponad 2,5 miliona funtów. To był taki moment koło 15-16 roku życia, że Panonika powoli zaczęła uwalniać się z tych domowych, rodzinnych, obyczajowych więzów. Zaczęła bywać na przyjęciach, zaczęła podróżować z Liberty swoją siostrą, zaczęła chodzić na bale, zadebiutowała też w towarzystwie. Kiedy Nika debiutowała, jej starsza siostra Miriam planowała już karierę naukowca. Myślę, że to jest istotne, żeby wspomnieć o jej rodzeństwie, bo to była fascynująca czwórka. Miriam, Liberty, Wiktor i Nika. Miriam została później światowym ekspertem od pcheł, motyli i komunikacji chemicznej. Otrzymała 8 doktoratów honoris causa, mimo że w czasach, kiedy upierała się, żeby się kształcić, kobiety nie miały właściwie możliwości zdobycia tytułu normalnego jakby doktora naukowego. Wiktor zaś to była rodzinna gwiazda. Jedyny syn, który nie tylko chodził do świetnych szkół, ale też bardzo interesował się światem, muzyką, sztuką. I to on, to brat Wiktor, poznał Nikę z pianistą Teddym Wilsonem, który później wprowadził Panonikę w świat nowojorskiego jazzu. To właśnie Wiktor kupił Nice pierwsze sportowe auto, w prezencie ślubnym samolot, a przez cały czas zachęcał ją do pilotażu. To właśnie z Wiktorem w 1935 roku Panonika wyjechała do nadmorskiego miasteczka Le Touquet we Francji i tam poznała przyszłego męża. W 1935 roku w jej życiu pojawia się on, przyszły dyplomata i ojciec piątki jej dzieci. Gilles de Koenigswarter, z pochodzącej z Austrii rodziny francuskich Żydów, był 10 lat starszy od Niki. Pracował wtedy dla banków jako ekspert kopalniany. Od samego początku, najpierw narzeczonego, potem męża, Nika nazywała naczelnym wodzem. Poznali się na lotnisku i zakochali się tak naprawdę podróżując samolotami. Tyle, że Gilles latał na tip-top, jak mówiła Nika, uczył się pilotażu, czytał mapy, nawigował, a Nika jak to Nika, oddawała się chwili, nie czytała map, nawigowała na oko, używając torów kolejowych i dróg jako punktów nawigacyjnych. On był bardzo punktualny i autorytarny i nie miał poczucia humoru, jak twierdziła Nika, ale to pierwsze zakochanie, pierwsza namiętność, poczucie wolności, jakiego Nika doznała podróżując z Gillesem, przykryła chyba niektóre wady, które później wyszły na wierzch. W tym samym roku, w 1935, Nika odbyła swoją pierwszą podróż do Nowego Jorku. Opowiadała, że pojechała tam, żeby słuchać muzyki, którą do tej pory znała tylko z radia. Poznawała ją w dużej mierze dzięki bratu Wiktorowi, a tym razem postanowiła posłuchać m.in. króla swingu Benny'ego Goodmana. Gilles popłynął za Niką do Ameryki. Popłynął chyba następnym statkiem. Kiedy oboje jeszcze byli na oceanie, bombardował ją telegramami i Nika właściwie została zmuszona niejako do przyjęcia oświadczeń, które Jules złożył jej w Nowym Jorku. I właściwie kilka miesięcy po poznaniu wzięli ślub. To był ślub cywilny, który wzięli w ratuszu w Nowym Jorku. Z rodziny, z wielkiej rodziny Rothschildów była na nim tylko Liberty, która wówczas w Nowym Jorku mieszkała. Ona była świadkiem Niki. To był pierwszy moment, kiedy gazety oszalały. A przypomnijmy, że zasadą rodu Rothschildów było, by nazwisko Rothschild pojawiało się w gazetach wyłącznie przy urodzeniu i przy śmierci. Nika od dzieciństwa łamała te zasady i myślę, że żaden członek rodu Rothschildów nigdy tyle razy nie pojawił się na pierwszych stronach gazet w owym okresie, co Nika. O ślubie informowały właściwie gazety na całym świecie. Tyle, że Nika nie zdawała sobie sprawy, że spod kontroli rodziny przechodzi pod kontrolę męża. A zakazów, nakazów, norm obyczajowych, których musiała przestrzegać w owym czasie 30-letnia mężatka, było naprawdę sporo. Ale na razie były podróże. Była podróż poślubna do Los Angeles, Panamy, a potem na Daleki Wschód. Z tą pierwszą wspólną podróżą Niki i jej męża wiąże się zabawna anegdota. Najpierw odwiedzili Pekin, gdzie Nika po raz pierwszy próbowała opium, natomiast w Japonii, w Kobe, postanowili z mężem zrobić zakupy w jednym z pierwszych seks-shopów, które wtedy powstawały na świecie. Kupili cały zestaw erotycznych zabawek i postanowili wysłać je członkom rodziny Rothschildów w Anglii. Oczywiście oburzeni celnicy zarekwirowali zabawki na granicy i poinformowali Wiktora Rothschilda, wtedy już właściwie formalnie głowę rodu, że czeka na niego taka paczka. I wtedy Wiktor po raz pierwszy wyrzekł się Niki, mówiąc, że nie zna nikogo o nazwisku The Königswarter. Najwyższej półki w programie trzecim i jeszcze jedno nagranie, które zapewne by nie powstało, gdyby nie ona. Panonika z Rothschildów, baronowa jazzu, bohaterka książki, o której dziś mówimy. Książki z naszym znakiem jakości. To był Sonny Rollins, Poor Butterfly. A naszym przewodnikiem, przypomnę, po życiu Niki i po książce jest tłumaczka pani Dobromiła Jankowska, czyli ślub Nika i Gilles. Młoda para na początku zamieszkała w Paryżu, który dla Niki był wtedy centrum świata, bo stawał się powoli europejską stolicą jazzu. Mimo tych towarzyskich zobowiązań, które miała Panonika, mimo bardzo autorytarnego męża, nie interesującego się sztuką, Nika mówiła, że Gilles najbardziej lubi granie werbli. Przez cały czas muzyka Niki nie opuszczała. Ona jak tylko mogła, to włączała radio, kupowała niesamowite ilości nagrań, co w owym czasie wcale nie było takie proste, i nieustannie słuchała głównie jazzu, ale też muzyki klasycznej. A w Paryżu, kiedy Nika do niego przyjechała, grali swoje koncerty już wtedy najwięksi. Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Charlie Parker czy Duke Ellington. Seleniusa Monka jeszcze wtedy w Paryżu nie było, bo nie grał za granicą. I Nika nie mogła chyba przypuszczać, jak bardzo będzie w późniejszych latach związana ze środowiskiem jazzowym Nowego Jorku. Tymczasem jednak poświęciła się, chętnie lub nie, rodzinnemu życiu. Najpierw urodziła syna, potem dość szybko córkę i została dekonigswarterową, jak mówiła, bo domy Rothschildów powoli sprzedawano, ród się zaczął rozpadać, ten podział na Rothschildów w różnych krajach był coraz bardziej widoczny i Nika i Jill musieli znaleźć dom. Postanowili, że zamieszkają we Francji i kupili w Normandii Château d'Abondon. Zgodnie z nazwą dom był stylizowany na zamek, był prawdziwym pałacem, takim jaki Nika znała z dzieciństwa, z wieżyczkami, z ogromną ilością służby, osobną sforą psów, piękną stajnią, ogromnymi terenami, na których Nika mogła polować. Natomiast po raz kolejny Panonika trafiła do bardzo klaustrofobicznego środowiska, do francuskiej elity, która była chyba jeszcze bardziej zamknięta niż angielska. I dom Gilles'a i Niki z założenia był oparty na bardzo wyrazistej hierarchii. Nika miała być panią domu i co zaskakujące teraz, kiedy znamy jej dalsze losy, była nią i spełniała te obowiązki doskonale. A potem wybuchła wojna. I wojna, a mówimy o II wojnie światowej, zaczęła się dla Rothschildów w miejscu, wydawać by się mogło, przyjaznym. W momencie, kiedy brat Wiktor razem ze swoją nowo poślubioną żoną wybrali się do restauracji w Mayfair w Londynie i usłyszeli: pan Wiktor Rothschild? Tak, Żydów nie obsługujemy. Wiktor jako głowa brytyjskiej społeczności żydowskiej nie miał wyjścia i musiał się zaangażować publicznie, politycznie, chociaż bardzo tego nie chciał. On wolał uczyć się gry na pianinie, wolał jeździć na koncerty, kształcić się. Tymczasem Rothschildowie musieli zdecydować, gdzie uciekać. Oczywiście byli już wtedy wszędzie i w Palestynie bardzo duże ilości ziemi kupił francuski Rothschild, Edmond, ale Wiktor bał się utworzenia kolejnego getta. Młodzi Rothschildowie doskonale znali historię swojej rodziny i wiedzieli, że nie chcą wrócić do sytuacji sprzed kilku wieków. I ta działalność Rothschildów przez cały okres przedwojenny skupiała się na tym, by Żydzi nie wyjeżdżali z Europy, jeśli nie będzie to konieczne. I Nika zawzięcie postanowiła zostać w swoim chateau. Ignorowała informacje o niebezpieczeństwie. Nawet kiedy Gilles wstąpił do wojska i wyjechał, ona upierała się, że zostanie. I te pieniądze Rothschildów oraz rodziny męża, które miała, pozwalały jej rzeczywiście przez dość długi czas, stosunkowo długi czas we Francji pozostawać. Wyjechała tak naprawdę w ostatniej chwili. Teściowa, matka Gilles'a, która została w chateau, kilka tygodni później została zabrana do Auschwitz, gdzie zginęła. Nika wyjechała najpierw do Londynu z dziećmi, a następnie na życzenie męża, dość specyficzne i dziwnie odbierane wtedy przez całą rodzinę, wyjechała aż do Kanady. W tym czasie umarła jej matka. Nika miała 27 lat, była niejako uwięziona po drugiej stronie Atlantyku i nie mogła przyjechać nawet na pogrzeb. To jest jeden z pierwszych znaczących momentów w życiu Panoniki, bo musiała podjąć decyzję, która niejako zaważyła na wszystkim tym, co było później. Nika zostawiła dzieci u kuzynów niedaleko Nowego Jorku i wróciła do Anglii. Tam postanowiła, że będzie walczyć i wstąpiła do Armii Wolnej Francji, którą w owym czasie organizowano w Londynie. Gilles, dla którego kariera wojskowa była właściwie idealną karierą, już wtedy walczył w Afryce i Nika odważnie przeszła szkolenie obowiązkowe dla kobiet rekrutów i pojechała za mężem do Afryki. Plotka głosi, chociaż to nie jest sprawdzona informacja, że w Afryce w czasie walk Nika pilotowała bombowce Lancaster. Natomiast oczywiście, mimo że bardzo blisko była granicy frontu wiele razy, to nie walczyła z bronią w ręku. Jak czytamy w książce Hanny Rothschild, jej cioteczna babka, późniejsza baronowa jazzu, jeszcze wtedy, kiedy przebywała w Afryce, postanowiła udać się do Nowego Jorku, bo tam były jej dzieci. Podobno, tak wieść niesie, cudem uniknęła śmierci, gdy statek, którym płynęła, miał zostać zbombardowany. No ale nikt tej wiadomości nie potwierdza. To jedna z wielu anegdot związanych z życiem Niki. Wraca do Afryki, szczęśliwie jest w Egipcie, Tunezji i Algierii po to, by zakończyć swój wojenny szlak na Półwyspie Apenińskim. We Włoszech, niedaleko Caserty, pracowała między innymi dla Komisji Grobów Wojennych. I tutaj pierwsza naprawdę szokująca rzecz. Trudno sobie wyobrazić, że arystokratka z rodu Rothschildów, kobieta elegancka, wykształcona, obyta w towarzystwie, z zawsze ufryzowanymi włosami, zrobionymi brwiami, zajęła się identyfikacją ciał poległych żołnierzy. Po pobycie we Włoszech Nika wróciła do Paryża, kiedy Jules jeszcze walczył i to pierwszy dość tajemniczy okres w jej życiu. Podobno miewała tam różne romanse z żołnierzami wysokiej rangi, z politykami, ale to wszystko jest niesprawdzone, pozostaje gdzieś w sferze domysłów. Wiadomo natomiast na pewno, że po wojnie Nika dostała medal i dostała awans na porucznika. Tyle, że kiedy wojna się skończyła, okazało się, że właściwie de Koenigswarterowie nie bardzo wiedzą, jak dalej powinno toczyć się ich życie. Dzieci wciąż przebywały w Ameryce, dom w Normandii zrujnowali Niemcy. Jules po zakończeniu kariery wojskowej nie miał pracy. Matka Niki, która mogła im pomóc, już nie żyła. Wiktor, brat, sam miał problemy w małżeństwie i tym był zafrapowany. A Nika w końcu poczuła, że jest wolna. Wbrew pozorom, paradoksalnie, wojna, którą przetrwała, dała jej pewność siebie. Nauczyła ją myśleć, nauczyła ją działać, nauczyła ją być sobą. I choć w owym czasie ród Rothschildów niemal ostatecznie podzielił się bardzo wyraźnie na mniejsze grupy i były to grupy, jak mawiał Wiktor, w których jeden Rothschild zarabiał, a 12 wydawało jego pieniądze, to Nika miała szczęście tak naprawdę, że Jules wtedy postanowił podjąć męską decyzję, jedną z niewielu, jakie mu się przytrafiały, i zgłosił się do pracy w dyplomacji. I został ambasadorem w Norwegii. W międzyczasie, niedługo po Paryżu, niedługo po wojnie, urodziła się kolejna trójka dzieci, również w Norwegii. To taki dowód na to, jak pisze Hanna Rothschild, że niektóre aspekty tego związku działały bardzo dobrze. De Koenigswarterowie podróżowali, zwiedzali świat, bywali, ale w wywiadach Panonika często mówiła o tym, że prześladowało ją takie poczucie, iż skostnienie w jakiejś formie, życie zgodne wyłącznie z oczekiwaniami społeczeństwa, męża, rodziny, przynosi tylko zgubne skutki i tragiczny koniec. I oczywiste jest, że wtedy właśnie, kiedy po raz kolejny dała się, po tak interesującym okresie, jakim był dla niej czas przedwojenny i wojenny, dała się znowu wstawić w formę. Została żoną dyplomaty, matką, gospodynią, natomiast niewiele było Niki w Nice. Właściwie od samego początku już jako ambasadorowa upierała się, żeby wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebowali. I to później pomogło jej w Nowym Jorku już, kiedy pomagała biedniejszym jazzmenom. W wywiadzie z 1988 roku, to było niedługo przed śmiercią Niki, którego słuchała Hanna i o którym opowiada w książce, Nika mówi o tym, że w pewnym momencie życia po prostu poczuła powołanie. Ona oczywiście nie była w stanie, tak jak większość z nas, określić tak naprawdę, co miałaby robić. Natomiast wiedziała, że jej życie powinno być związane z muzyką. Sama nigdy nie grała, uważała, że nie ma talentu. Natomiast czuła, że jeśli gdziekolwiek się spełni, to spełni się w środowisku, które będzie tętniło muzyką. I los właściwie Panonice sprzyjał, Nowy Jork ją przyciągał i kusił coraz mocniej. I gdy jej najbliżsi osiedli w Meksyku, postanowiła, że będzie jeździć do tego wielkiego, wyjątkowego miasta, czyli do Nowego Jorku, częściej. I w trakcie jednego z pobytów w Nowym Jorku spotkała się z Teddym Wilsonem. To był muzyk, nauczyciel fortepianu, który uczył Wiktora, z którym się przyjaźnił. I Teddy Wilson ostatniego dnia pobytu Niki w Nowym Jorku zaprosił ją do siebie na whisky i puścił jej nagranie Round Midnight Thelonious'a Monka. Nika powiedziała wprost, już nigdy nie wróciłam do domu po usłyszeniu tego nagrania. Round Midnight to jest jeden z najczęściej granych jazzowych standardów w historii, który znalazł się na 1165 różnych albumach. Utwór nazywany jazzowym hymnem narodowym, ale w momencie, kiedy słuchała go Nika, był jeszcze właściwie zupełnie nieznany. I spotkanie z Teddym Wilsonem, kiedy po raz pierwszy usłyszała Round Midnight, było chwilą, w której zdecydowała, że zostanie w Nowym Jorku, że to jest jej miejsce. Thank you. Midnight, Thelonious Monk. Jedna z najważniejszych osób, kto wie, może najważniejsza w życiu baronowej jazzu, Panoniki, o której dziś mówimy z najwyższej półki wspólnie z tłumaczką książki baronowa jazzu właśnie, Dobromiłą Jankowską. Nika z Rothschildów de Königswarte słyszy nagranie Monka i... Odeszła z domu z fasonem. Nie wprowadziła się do zwykłego mieszkania w zwykłej nowojorskiej kamienicy, ale zamieszkała w najsławniejszym hotelu owych czasów, w hotelu Stanhope. W hotelu, w którym mieszkało wielu skandalistów i który znany był z przemranej reputacji gości, którzy się tam pojawiali. Nika świetnie wpisała się w to miejsce, między innymi ćwicząc celne oko na hotelowych żyrandolach. Twierdziła, że nie chce stracić celności po wojnie. I hotel Stanhope to był punkt centralny dla Niki, a potem dla muzyków, z którymi się przyjaźniła. Rozpoznawana była na Manhattanie dzięki pięknemu Rolls-Royce'owi, którym szalała, jeździła bardzo niebezpiecznie, bardzo nieodpowiedzialnie, nie patrząc na drogę, ale podobno wszyscy jej ustępowali. Jedną z najbardziej znanych anegdot jest ta, kiedy szaleńczo jadąc, zażynając silnik Rolls-Royce'a po ulicach Manhattanu, spotkała się na skrzyżowaniu, na światłach z innym kierowcą, który powiedział jej: ma pani taki piękny samochód, powinna pani o niego dbać. Odpyskowała mu bardzo niegrzecznie. I często tym Rolls-Royce'em jeździła z czarnymi muzykami. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to były lata 50., kiedy segregacja rasowa, może w Nowym Jorku trochę mniejsza, słabsza niż na południu Stanów Zjednoczonych, ale jakikolwiek czarny mężczyzna w eleganckim samochodzie pięknej, białej kobiety, arystokratki, za każdym razem wywoływał skandal. W tym czasie Nika wydawała pieniądze, które dostawała od rodziny. To nigdzie nie jest powiedziane tak naprawdę wprost w książce, ale wiadome jest, że Rothschildowie nieustannie przesyłali jej pieniądze. Inaczej nie byłaby w stanie prowadzić takiego życia, jakie prowadziło. Menadżer banku Rothschildów, niejaki pan Hobbs, nieustannie przyjeżdżał z Londynu do Nowego Jorku. Jak to mówiono, przyjeżdżał w pogoni za zbłąkaną Rothschildówną, prosząc ją, żeby nie wydawała aż tak dużo. To jest też istotny moment ze względu na to, że Nika musiała formalnie właściwie zrzec się opieki nad dziećmi. Wiadomo było, że w przypadku rozwodu, separacji i tak Jill otrzymałby tę opiekę. Dzieci nosiły jego nazwisko. To były lata, w trakcie których jeszcze wciąż kobieta po rozwodzie nie miała właściwie żadnych szans na otrzymanie opieki nad dziećmi. I Nika weszła z przytupem w środowisko nowojorskich jazzmenów, przede wszystkim bywając w klubach na 52 ulicy. Towarzystwo niesamowite dla każdego chyba, kto interesuje się literaturą czy sztuką. To były wieczory spędzane z Burroughsem, z Ginsbergiem, z malarzem Jacksonem Pollockiem, z Jackiem Kerouakiem, później z jego córką. To były koncerty na żywo, koncerty Charlie'ego Parkera, Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Nika śmiała się, że z arystokracji trafiła wtedy do jazzokracji. I jej pierwszym formalnym związkiem, o którym wiadomo, był związek z perkusistą Artem Blakeyem, któremu kupiła Cadillaca. A jeśli kobieta kupuje mężczyźnie samochód, to wiadomo, o co chodzi. Ten pan zaczął nasze dzisiejsze spotkanie. Ten, który otrzymał Cadillaca. Tak, wiadomo, o co chodzi, ale cofnijmy się jeszcze w naszej opowieści. Tylko mały cytat z książki tłumaczonej przez Dobromiłę Jankowską, z książki baronowa jazzu. Nika w jazzie wyczuła pasję i złamane serce. Ładne zdanie, prawda? W 1935 roku, gdy Nika jeszcze szukała męża, jeszcze Gilles nie pojawił się w jej życiu, Thelonious Monk miał już swój pierwszy zespół, a kilkanaście lat później... Mieszkając w hotelu Stanhope, Nika dowiedziała się, że w Paryżu ma grać Thelonious Monk, autor Round Midnight, którego właściwie nie wiadomo dlaczego do tej pory nie spotkała. A może wiadomo, w tym czasie Thelonious miał zakaz gry w nowojorskich klubach, ponieważ w 1951 roku aresztowano go za posiadanie heroiny, co wiązało się z odebraniem tak zwanej karty kabaretowej i z niemożliwością pracy w nowojorskich klubach, właściwie nie tylko w Nowym Jorku, ale w całym stanie i w stanach okolicznych. Nika dowiedziała się, że Monk ma grać w Paryżu, bo w Nowym Jorku nie mógł, i wskoczyła w samolot. Odnalazła po raz kolejny swoją misję na paryskim koncercie Monka i koncert według mediów był totalną klapą. Monk, jak to Monk, mruczał coś pod nosem, przygrywał świetne kawałki, po czym odchodził od fortepianu, a Nika, jak sama opowiadała, postanowiła, że jeśli to możliwe, resztę swojego życia poświęci muzyce, przede wszystkim muzyce Thelonious'a Monka. I tak było. Przez następnych 28 lat oddawała swój czas, pieniądze, ale przede wszystkim swoje emocje i miłość muzykowi, który tak naprawdę nie wiemy, czy kiedykolwiek to uczucie odwzajemnił. Ale jedno jest pewne w tej całej historii opowieści. To, co ich łączyło, to jak razem szli przez życie, to jak wzajemnie na siebie oddziaływali, to było szaleństwo. To można w tej książce w Baronowej Jazzu odnaleźć, przeczytać i dzięki tej książce zrozumieć. To było szaleństwo. Mąk był czarny, panonika była biała, on był biedny, ona była bogata, on był chrześcijaninem, ona żydówką. I takich różnic formalnych, zauważalnych dla każdego było mnóstwo. I tak naprawdę nie wiadomo, czy to była przyjaźń, czy to była miłość, ale ten związek był na pewno niezwykły. Musimy wspomnieć o tym, że Mąk był niesamowicie wykształcony muzycznie. On tak naprawdę, mimo pochodzenia właściwie od niewolniczej rodziny, dzięki matce, był świetnie zaznajomiony z muzyką klasyczną. Chodził na koncerty do Central Parku, w trakcie których poznawał m.in. Chopina, Liszta, Beethovena i Wagnera. Także wbrew temu, że Panonika i Thelonious prowadzili dwa osobne życia w dwóch różnych miejscach, pochodzili z zupełnie innych rodzin, środowisk, to przez cały czas, przez ich życie przewijały się te same utwory. Od muzyki klasycznej, przez swing, a potem jazz. I kiedy to był chyba 32 rok właśnie, kiedy Nika zajmowała się debiutowaniem na balach, Mąk zakładał zespół, jeździł w trasy koncertowe, najpierw z kobietą kaznodzieją, a potem zaczynał swoją karierę w klubie Minton's Playhouse w Harlemie. W Minton's Playhouse spotkało się czterech młodych mężczyzn, którzy mieli potem wejść do historii jazzu. Thelonious Monk, Charlie Parker, Max Roach i Dizzy Gillespie. Wtedy też powstała awangarda, nowy jazz, nazwany bebopem. I nieodłączną częścią tego życia, co później bardzo wpłynie na przyjaźń, związek Panoniki z Thelonioussem, były narkotyki. Mąk właściwie od początku swojej kariery muzycznej zażywał mieszanki alkoholu z benzedryną, marihuaną, heroiną, kwasem i różnymi lekami na receptę. Po jednym z takich napadów narkotycznego wręcz szału trafił do niesławnego szpitala Bellevue. I musimy przypomnieć, że Thelonious Monk miał żonę i dwoje dzieci. Ten związek to był bardzo dziwny związek, taki specyficzny trójkąt, mimo że oczywiście Mąk zawsze nazywał Nikę wyłącznie przyjaciółką. Nelly, żona Mąka, godziła się na taki układ, głównie dlatego, że w końcu mogła z kimś podzielić się opieką nad bardzo trudnym do życia mężem. I mam taki cytat zaznaczony: Tut Mąk, syn Thelonioussa, powiedział: gdzieś po drodze Nelly i Nika znalazły pewien rodzaj porozumienia. Nie wiem, czy o tym rozmawiały, czy nie, ale postanowiły, że się nim zajmą. Równo podzieliły się ciężarem. Odkąd skończyłem 8 czy 9 lat, moja rodzina składała się ze mnie, matki, ojca, siostry i Panoniki. Zaczął się tak naprawdę najciekawszy okres w życiu Niki, jeszcze w hotelu Stanhope, który bardzo przestrzegał segregacji rasowej panującej wtedy w Ameryce. Czarnoskórzy mogli wchodzić wyłącznie tylnym wyjściem, jeździć tylko winą dla personelu, a Nika się na to nie godziła. To jest fascynująca opowieść o życiu Niki, Mąka i wielu osób, które pojawiały się albo na orbicie, albo w samym centrum ich życia. Nazwiska takie jak choćby Charlie Parker, znakomity jazzman, który umiera nagle w pokoju hotelowym Niki. Opowieść o narkotykach, o szaleństwie, o którym już mówiliśmy, o wielu, wielu niesamowitych zdarzeniach z życia tej dwójki. To wszystko w książce Baronowa Jazzu. Myślę, że w tym momencie musimy się w tej opowieści zatrzymać. Najciekawsze zostawię dla Państwa, dla tych, którzy chcą książkę przeczytać. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, no bo przedstawiliśmy zaledwie ułamek tego nieprzewidywalnego, wyjątkowego, bogatego życia Panoniki. Jeszcze na chwilę wróćmy do muzyki. Książka Hanny Rothschild, tłumaczona przez panią Dobromiłę, kończy się spisem utworów dedykowanych Nice lub utworów, które powstały pod jej wpływem, dzięki niej. Wiemy, co jazz dał jej, a co ona dała jazzowi? Nika miała bardzo praktyczny wpływ na jazz. Ja to tak odbieram po pracy nad tą książką, że oczywiście było ponad 20 utworów bardzo różnych muzyków, którzy pisali utwory pod wpływem spotkania z Niką, ale chyba najistotniejsze jest to, tak jak mówię moim zdaniem, że gdyby nie Nika, która była świętym Mikołajem i matką Teresą w jednym, to wielu z tych muzyków, naprawdę takich jak Art Blakey, jak Dizzy Gillespie, czy właśnie Monk, nie miałoby żadnych szans, żeby nagrywać płyty, żeby występować, żeby jeździć po świecie. Nika potrafiła wynająć salę koncertową w Royal Carnegie Hall, żeby Mąk ze swoimi muzykami mógł zagrać koncert. Natomiast najważniejsze chyba w postaci Panoniki jest to, że ta historia się nie skończyła, że ona ciągle trwa i nie tylko dzięki tej muzyce i nie tylko dzięki Hanie, ale dzięki temu, że Panonika była kobietą jedyną w swoim rodzaju. Ekstrawagancką, piekielnie mądrą, bardzo elegancką, oczywiście. I mimo, że te skandale, które ona w swoim czasie wywoływała, robiły takie wrażenie na rodzinie, to dzisiaj nam się wydaje, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Nika zaistniała w gazetach więcej niż dwa razy, niż po swoim urodzeniu i po swojej śmierci. I wpisała się nie tylko w historię jazzu, ale też w historię polityczną, społeczną Europy. Jak się okazuje, Rothschildowie wciąż trafiają na czołówki gazet. No a jedna z nich stała się bohaterką świetnej książki. To na zakończenie zdjęcie. Zdjęcie z okładki. Nie ma wielu zdjęć Panoniki i Theloniusa Monka. Ono dość wyraźnie, ono jest takie lekko przymontowane, pokazuje, że Nika była zawsze zapatrzona w Monka. Kochała go właściwie, jestem przekonana, że to była taka prawdziwa miłość bez żadnych ograniczeń, mimo że on trzymał ją zawsze na dystans. On patrzył gdzieś w dal, zawsze nieobecny, zawsze coś mruczący pod nosem, a ona miała energii za dwoje i tą energią próbowała się z nim dzielić. Myślę, że gdyby nie Panonika, to wiele utworów Monka, wiele nagrań wspólnych, indywidualnych nigdy nie stałoby się tak znane, jak są teraz. Monk, Panonika. Kończy to wydanie z najwyższej półki poświęcone, przypomnę, baronowej jazzu i wieloletniej przyjaciółce muzyka, Panonice z Rothschildów de Königswarter. Książka, o której rozmawiałem z tłumaczką Dobromiłą Jankowską, ma, przypomnę, nasz znak jakości, a ja mam dla Państwa tej książki egzemplarze i to całkiem pokaźną liczbę. Proszę mnie przekonać, książki@polskieradio.pl, książki@polskieradio.pl. Przypominam o profilu facebookowym z najwyższej półki, tam zdjęcie, okładki i wiele ciekawych informacji. Dziękujemy za pierwsze wakacyjne spotkanie, kolejne za dwa tygodnie, o 21.05 także. Renata Szewczak, Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i Michał Nograś mówimy dobranoc i miłego jazzu na koniec. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o śledztwie w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu pod Częstochową, inwigilowaniu przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego zwykłych obywateli i filmie Wałęsa Człowiek z Nadziei, gorąco przyjętym na festiwalu w Karlowych Warach. Eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy dziś pracowali na miejscu wczorajszej katastrofy samolotu pod Częstochową, mają m.in. podejrzenia co do sprawności silników maszyny. Wiele elementów świadczy o tym, że mogły działać w sposób nieprawidłowy, mówi szef zespołu wyjaśniającego katastrofę Andrzej Pusak. Wskazuje na 300-konne jednostki napędowe produkcji firmy Lycoming. A pytany, czy maszyna miała wcześniej jakieś problemy, odpowiada, że samolot miał już w trakcie transportu ze Stanów Zjednoczonych międzylądowanie na Grenlandii, gdzie był kłopoty z silnikiem. Śledztwo w sprawie katastrofy, w której zginęło 11 osób, a przeżyła jedna, prowadzi częstochowska prokuratura. Bierze ona pod uwagę kilka przyczyn tragedii. Wszystkie wątki, o których mówiłem, czyli awaria sprzętu, ewentualny błąd ludzki, czyli błąd pilota, a także odpowiedzialność osób, które zajmowały się ruchem lotniczym na lotnisku w Rutnikach, są aktualne. Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Na razie nie wiadomo, czy katastrofę mogły przetrwać nośniki danych. Jutro eksperci dokończą rozbiórkę samolotu, zajmą się też kontrolą wszystkich dokumentów i technicznych, i personelu latającego. Od ofiar zostaną pobrane próbki DNA do identyfikacji ciał. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wśród ofiar są mieszkańcy województw śląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego inwigilowała zwykłych obywateli. Do takich wniosków doszli dziennikarze Washington Post po 4-miesięcznym śledztwie. Analizowali kilkadziesiąt tysięcy plików przekazanych redakcji przez Edwarda Snowdena. Wyniki badań zespołu redakcyjnego Washington Post są bardzo niepokojące. Okazało się, że 9 na 10 inwigilowanych to zwykli internauci. Dziennikarze sprawdzali wiadomości mailowe oraz komunikaty z różnych portali społecznościowych przekazanych przez byłego pracownika służb specjalnych Edwarda Snowdena. Pomimo, że dane były ukrywane ze względu na ochronę prywatności, udało się znaleźć część, które nie zostały zamaskowane. Washington Post podkreślił, że treść sprawdzanej poczty elektronicznej dotyczyła spraw bardzo osobistych, jak m.in. seks, złamane serce czy kryzys osobowości. Tematy te dotyczyły około 10 tysięcy